108e qaida bi muy temerel bi ak juroom ñett muy qaida bu am solo bu mata baye xel ndax ñu bari ñak xam qaida bi ak tekantal yi aju ci bir motax manam ñuy wax lo xamantene xamuñu ci dara qaida bi moy lan kullu muhdathatin bid'ah waxon nañu dinañ ci ñu yeksi nañ ci walilahi alhamdu wal minna kullu muhdathatin bid'ah lepp lo xamantene dañ ko sos rek manam luñu sos manam bokku ci diine ji amul ak mom rapport lolou bid'atu lolou bid'a la tuddu bid'a moy lepp lo xamantene dañ ko sos bid'a moy lepp lo xamantene dañ ko sos lolou moy bid'a invention donc lo xamne dang ko indi mu bes lolou lañu tuddé lo inventé mun wa hiya juz'un min hadithin rawahu ibn majah wa abu daud wal hakim wa sahahu wa wafaqahu adh-dhahabi aw tir la nak ci hadith bo xamne ibn majah abu daud al hakim rahmatullahi alayhim solo nagn ko imam al hakim rahimahullah neena hadith bi werna imam adh-dhahabi rahimahullah duppona mum ci weral gogo wal bid'atu ta'tariha ahkam ash-shari'ah al-khamsah bid'a nak lepp luñu sos lu ne manam luñu meuna tuddé bid'a du yépp bon juromi até shari'a yépp dañ ko ab mu am mu ne fal bid'atul wajiba dafa am lo xamne mom lañ wax tuddé al bid'atul wajiba moy bid'a bi nga xamne dafa war munek al ishtighal bi ilm al nahwi alladhi yufhamu bihi kitabullah wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kal munek al ishtighal kem di soxlo bi ilm al nahwi ci xam xamu nahwu mun alladhi bi nga xamne yufhamu bihi kitabullah mom lañ ci meuna comprendre tereb yalla bi ak sunnat wa sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak sunna yantibi sallallahu alayhi wa sallam suñu xamul nahwu manam li ndax fa'il la wala maf'ul la wala mudafun la wala mudafun ilayhi la et cetera topolo ba at nahwi jeex duñu mëna comprendre at tere yalla bi ak sunna yantu sallallahu alayhi wasallam motax so xolal tere tafsir souvent li ñu jëk topato moy bu wax ji ni lañ koy waxe li ni la manam li sujet la li verbe la yoy non lañuy topato pour mëna indi wax ji ci bopam ak dañ ko manam binaun ala nangam wala wala wala aamili dug nañ ci wala duguñu ci yoyep dañ manam topato yoy lañu jëk def ñom wal bid'atul muharramatu kal khawd fi al qadar am bid'a bo xamne mom dafa haram comme di dug ci walu ndogal manam di wax ci affaireu dogal yalla manam lo xamantene manam diko weddi ak di ci dug yoy xewul won jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko sos ci ginnaw gi comme nahu xam xamu nahu xewlu won jamono yenen tabi sallallahu alayhi wasallam après lañ ko indi muna wal bid'atul mandubat ab bid'a bo xamne dañ ko sop muna mithla ihdathil madaris wa bina'il qanatir wa mithla salati at-tarawih jama'atan fil masjid deng moy lu demé neké tabax yi ñuy tabax ay école yu ñuy jang xam nga yentou bi sallallahu alayhi wasallam keur jamono amul won ay école ay université yu amul won hein yi jangé diiné hein ak fo xamné dañ koy tabax ngir mëna difa mëna duggal alali difa denc mu nek trésor public yoyep amul won hein nga xamné dang koy tabax non mu nek tabax yu ci hein ak di julli tarawih ci mbolo yi wi ci juma yi def tarawih lolu amul won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli won nafila goudi mais comme nafila goudi yim dan julli tous les jours la du won nafila parce que tous les jours da dan nafila goudi gaay ñew ci juweru koor gi fekk ci ko ci mu arrêté lo gaay waye téréwul gis nga mu arrêté ko waye amma dajale nit ñi nak ni nañ julli te li spécial wéru koor lay doon spécial ramadan lolu moy tarawih koko amul won jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ginnaw lañ ko sos so bi ta bu bax la buñu sop sax la deng mu am bid'a bo xamantene dañ ko sip wal bid'atul makruha moy al bid'atul makruha mithla zukhrafatul masajid wa tazwiqil masahif moy lu demé neké di défar jakk yi di ko peinture di ci def ay image moy yoy non par exemple manam di ci djéggi dawé dal motax ñuy wax mais sinon jakk ji rafet wala mu nek lu fiix lo xamne et cetera climatiseur yi nek fi mu gëna rafet ci dëkk bi du lol lañu téré ndax juma yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gëna no rafet medina bi yenenbi dundu sallalahu alayhi wasallam ndax yitté biñ ko defal biñ ci defal mom la ñëk tabax sax d'ailleurs avant muy wut kër yi mu tabax kër yi mu dëkk de nga motax imam as-subki rahmalahu bi ben way ne juma yenenbi sallalahu alayhi wasallam niñ ko taxé way liñ ci def dafa ki djegi dayo muné waji nafiq la wala bok jakaji waruñ ko rafetal nangam muné waji nafiq la ndax lutax muné parce que manam jakaji dafa wara gëna rafet yenen dekk yenen yi ci yenen neegu yalla da wara gëna rafet yenen neegi ndeng wal bid'atul mubaha mu am bid'a bo xamne mom dagal na manam ñe nak liñu téré li ci bid'a moy nga djegi dayo ak par exemple di defar ki kamil yi nga diko def di ci def ay yo xamantene danaka djegi da yaq la wa yaq gogol mom moy bida bu bon biñu sibbi yegul sax ci haram dañ ko sib kessa deug mo am bida bo xamantene mubah dafa dagan moy musla tawassu fi lladhi min al ma'akil wal masharibi wal malabis moy lu demé nak di yaatal ci han yi neex yi comme liñuy lek wala yiñi nan wala yoy nonu dañu dagan di dagan nañ haramu ñu soppu ñuko siwuñu ko waaw niki nonu waaw du farata tamit waaw mais di jëm xol defar togg yu neex defal togg yu bes ak yi ngay sol yeri yu rafet yoy mun waqad qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ma rawahu muslim wa ghayruhu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah muné deug deug ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci li nga xamne mom la imam muslim rahmalahu solo ci mom mune kep ko xamne man sanna kep ko xamne da nga sos sunnatan hasanatan bid'a bu bax lolay tek man aw yoon da nga teural sunna fi lolay tek mom da nga teural aw yoon wo xamantene yoon bu bax la fa lo wajruha da nga am payam wa ajru man amila bi ak payu kep ko xamantene jef nga ko ila yawmil qiyamati ba bisub yom la xam ndax après parti bi dafa am benen moy man has man sanna sunnatan sayyatan kep ku yonal yon wu bon motax fi tudul sunna comme ni gaay di wax nan limi tek moy man ahya sunnatan budon lol la lutax waxul man ahya sunnatan amiltuha jefenako lutax waxul lol waxul kelu waxul ku dundal sunna go xamne musenako musnako jefe waxul lol dani ku fi ñew indi fi yon wu bes way lolalu rafet la da nga am pay goga ak pay kep ku ko jëfé ba yowmal qiyamati kep ku fi indi nak lu bes lo xamantene lu bon la da nga am mbugal manam bakar ba ak bakaru kep ku ko jëfé ba yowmal qiyamati deng munafal bid'atu fil hadith qad fassara al hadith nafsuhu haythu qala sallallahu alayhi wasallam fa alaykum bi sunnati wa sunnat al khulafa ar rashidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah hadith bi tamit manam muné fal bid'atu kon ci hadith bi nga xamné mom moy bi qaida bi djogi moy kull muhdathatin bid'a lepp luñu sos rek lolou bid'a la bid'a batu bid'a hadith bi ci jëmmé bopam moko léral moko firi fi nga xamanteni ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam def ni fa alaykum ma ngi len di denk ngoy len japp len wax bi sunnati ci sama sunna wa sunnatul khulafa ak sunnay khulafa ar-rashidin yu jubbi al mahdiyin ñi nga xamanteni dañ ñeena gindi moy khulafa ar-rashidin tamassaku biha na ngeen ngoy ci sama sunna ak sunna khulafa wa 'addu 'alayha wa 'addu 'ala na ngeen ko ngank bi nawazi ci deug ci manam bañ yete biir ngeen jappé ko bu baax wa iyyakum mang ne no may ndugolo muhdathatul umuri mbir ya ñom dañ ko sos fa kullu muhdathatin ndax lepp luñu sos bid'atun lu bon la wa kullu bid'atin te lepp luy bid'a lu manam bid'atun bid'a la wa kullu bid'atin lepp lu bid'a dalalatun ak sankuta la am égarement la kon lolu moy bo gisee nimu ko waxe mo lay wone manam mom ci bopam moko sara lan moy bid'a moy lepp lo xamantene dafa contradictoire ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lol layou tekki mais tekki wul abadan lepp lo xamne dafa contradictoire ak diine ji mom lay wax sama doxalin ak doxalin khulafa rashidin lu contradictoire ak ñom mais lu contradictoire ak ñom lol ken mënul wax ne lu bonna mune kon legi cheikh salahuddin radhial mune fal bid'atul madhmumatu huna hiya fi'lu shay'in khilafa ma 'alayhi kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin wa laysat ay bid'ah bid'ah biñu ñagn fi ci hadith bi leer na nañ moy di jëfé lu wuti téré yalla ak sunna yannati bi sallallahu alayhi wasallam ak sunna khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin waye du bëpp xéetu bid'ah min du xep bepp xetu bi da ci risala bima def ci mawlud di wone ni gamu gi gaay dañuy ciow rek waye ma sha Allah lu bax la sama risala bobu walilahi alhamdulillahi minna leral na manam dug na ci masala bi ni amna yuma ci leralon walilahi alhamdulillahi minna ci français la ko defal deng muna fal umuru diniyatu mabniyatun ala al-ittiba اما الامور الدنيويه ما فمبنيه على الابتداع والامور الدينيه والامور الدنيويه مثل جمع الاختراعات الحديثيه حديثه اذ لولا الابتداع واعمال العقول ما وجدت مانام مبيرو ديني دنج لينا تباخ سي توب دنج لينا تباخ سي توب ني ورا توب يونت بي صلى الله عليه وسلم رئيس النام ce qui fait que buñuy indi lu bes day wara nek lo xamantene dafa am ciosan ci diine ji ñu topé ko ci amma mbiru dunyu aduna yi mom dañ ko tabax rek fondement manam ci di sos di def yu bes ah mbiru aduna yi nak buñ ko waxe moy par exemple def misla jami' al ikhtira'at al haditha moy mbolam les nouvelles technologies comme niñ koy wax ndax surul won sos ak invention ak jëfëndikom xel konontone yi duñu am deng kon ci carte loolu moy qaida bi walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam.